odnosno biće kolektivitet. I sada, s obzirom da je to nesporna činjenica oko koje postoji visok stepen saglasnosti, dakle, nije dovoljno da čovjek živi u zajednici, već je od izuzetne važnosti da ta zajednica bude zdrava zajednica. To je kao kada biste kazali da je jako važno čovjek ima stan ili kuću. Međutim, time se sve ne završava. Ako su na tom stanu u toj kući polupani prozor, koliko je krov loš, pa kiša prolazi, kapa, koliko ne radi grija, koliko imate dakle, razne oštećenje i tako dalje, dakle, to iako se zove kuća ili stan, to ne može vršiti svoju ulogu. Ili, ako vrši svoju ulogu, ta uloga neće biti kvalitetna. U tom smislu, dakle, nije dovoljno imati zajednicu i živjeti u zajednici. Od izuzetne važnosti je kvalitet te zajednice, odnosno to da li je ta zajednica zdrava. Jer, svakako da imamo odnos pojedinca i zajednice je jedna veoma važna tema. I ta tema je predmetom čak i različitih konceptualnih pristupa. Gdje na jednoj strani imate one koji smatraju da je pojedinac važniji od zajednice i one druge koji smatraju da je zajednica važnija od pojedinca. Ukoliko želimo doći do objektivnog zaključka i do snažnijih argumenata za jedno od ova dva pristupa, svakako da ćemo istraživanjem otkriti da postoje ozbiljni argumenti za jednu i za drugu, i za jedan i za drugi stav. Ali definitivno da je više argumenata na strani tvrdnje da je pojedinac važniji od zajednice, upravo iz razloga što strukturalno zajednica nastaje od pojedinaca. Znači, u definiciji zajednice imamo dakle tvrdnju da je zajednica skup pojedinaca. Prema tome, dakle, sami nastanak zajednice je uslovljen pojedince, ali u kvalitativnom smislu, ako hoćemo zastupiti i samo stanovište, definitivno pojedinac jeste važniji od zajednice, on čini zajednicu, ne samo u strukturalnom biološkom smislu, već i u etičko-duhovnom kvalitativnom smislu. Međutim, iako to prihvatimo, zašto imamo dovoljno argumenata, to nimalo neće umanjiti važnost zajednice u odnosu na pojedinca. Tako da stvari možemo postaviti na sljedeći način. Zajednica je sačinjena od grupe pojedinaca ili od skupa pojedinaca i jedinica, individualno. Zajednica, dakle, ovisi i strukturalno i kvalitativno od pojedinca. Iako, dakle, pojedinac strukturalno ne ovisi o zajednici, ali kvalitativno, isto tako, zajednica i tekako utiče na pojedinca. Tako da, suštinski, pogotovo kvalitativno, odnos zajednice i pojedinca možemo staviti na način da je zapravo riječ o dvosmjernom odnosu ili na neki način čak i kauzalnom odnosu, znači odnosu koji je nekako međusobno uslovljen. Dakle, da kvalitet zajednice ovisi o kvalitetu pojedinca, ali isto tako kvalitet pojedinca ovisi o kvalitetu šire zajednice. Što je zapravo tačna postavka? Jer ukoliko imate većinu kvalitetnih pojedinaca, ta većina kvalitetnih pojedinaca će na neki način odrediti primarni kvalitet zajednice. Ali isto tako, primarni kvalitet zajednice će u značajnoj mjeri odrediti ambijent te zajednice i uticati na svakog pojedinca. To znači da će primarni kvalitet zajednice, ako je pozitivan, i dalje uticati na pozitivne članove zajednice da budu još pozitivni, a na manje pozitivne i negativne članove zajednice da budu i oni pozitivni. Tako dakle, da imamo taj dvosmjerni odnos. Na temelju svega ovoga i u smislu svega ovoga što smo kazali, dakle, može se zaključiti da je zdravost zajednice od izuzetnog značaja i za samu zajednicu općenito, ali isto tako i za svakoga pojedinca u toj zajednici. I sada, pošto smo se oko toga saglasili i inače postoji značajan stepen saglasnosti oko toga, sljedeći korak jeste definirati i odrediti koji su to najznačajniji ključni postulati zdrave zajednice. Svakako da je jako mnogo činilaca koji utiču na zdravost te zajednice i svakako ovo bi moglo biti predavanje tema jednog cijelog semestra. Ali s obzirom da nemamo toliko vremena, pokušat ćemo se usredsrediti na ono što je najbitnije. U tom pogledu bismo mogli izdvojiti tri ključna postulata zdrave ljudske zajednice. Prvi postulat zdrave zajednice jeste nesporno porodica. Porodica kao minijaturna zajednica koju mnogi označavaju i kao osnovnu ćeliju ljudske zajednice, odnosno ljudskog društva i ljudskog roda općenito, što je, iako pojednostavljena, ali prilično tačna postavka, odnosno tačna formulacija. Prvo, ljudska porodica ima onu osnovnu dimenziju koja počiva na biološkoj potrebi, na banalnoj biološkoj potrebi, koju slično nalazimo i kod životinjske vrste, koja zapravo predstavlja rezultat svojevrsnog poriva na kome počiva nastanak ljudske vrste u ledu razmnožavanja, ali isto tako i u pogledu očuvanja te vrste međusobne zaštite i biološkog opstanka u smislu sigurnosti od raznih opasnosti koje prijete. Tu, dakle, taj poriv zbog toga što je čovjek i biološko biće je sličan onom životinskom, iako nije toliko izražen kao kod životinja, iz razloga što čovjek ima i druge duhovno-etičke i mentalne energije koje određuju njegove orijentacije, pa je zbog toga taj poriv kod čovjeka nešto blaži od onog poriva kod životinja. Jer kod životinja zapravo jedini ključni pokretač je poriv. Zato što životinje nemaju razum, nemaju inteligenciju, nemaju duh, nemaju ontološku suštinu koju ima čovjek, i one nemaju te energije i te pokretače, i zato je to kod njih jedina energija po biološkim zakonitostima Božijeg stvaranja, to je jedina energija koja zapravo životinje pokreće. I sve što rade, životinje rade po porivu i po instinktu, iako to nama nekad izgleda drugačije. Nama, na primjer, kada pratimo, recimo, među životinjama majku i njen odnos prema mladunčetu, nama to izgleda da to je emocionalni odnos. I nama izgleda da recimo vučica voli svoje vuče, ona ga ne voli. I to je naravno samo naša formulacija zbog našeg iskustva odnosa majke i djeteta. Ona to radi po utisnutim porivima i instinktima koji imaju biološko nervnu relaciju, a ne emocionalnu. Iako to nama po refleksijama vanjski izgleda kao emocija. Jer ona kad joj je to mladunče ugroženo, kad joj ga neko otme i tako dalje, ona cvili i pati kao da je tu pitanju ljubav. Međutim, ljubav nije životinska kategorija, života ne može da voli. Ona se vezuje po drugim relacijama. Vi nekad imate vezanost, recimo, na relaciji konja i čovjeka, na relaciji psa i čovjeka i tako dalje, koja liči na emocionalno, ali nije, ona može biti funkcionalna strane čovjeka. ali od strane životinje nije emocionalna, ona je porivna, instinktivna. Zašto? Zato što, na primjer, za koga se kuća vezuje? Vezuje se za onoga koga hrani, koga pazi, komu udovoljava njegovim biološkim potrebama. Jer ona je za njega vezana, nije to emocija nikakva. Znači, ona je, to je više relacija ono, sponzor i sponzoruša, a ne emocionalni odnos. Jer to je isključivo banalno biološki interes i odnos. Tako da je to je nešto što recimo djelimično ima sličnosti i kod čovjekovog odnosa unutar te osnovne ćelije koja se zove porodica, ali kod životinje je to naravno drastično i značajno izraženo. Mi na primjer ovaj zaključak možemo potvrditi recimo na praksi gdje imate vrlo precizno isprogramiran taj životinjski materinski sustav na toj nervno-biološkoj relaciji, primjer, gdje ne postoji razlika, na primjer, tačno se zna, lavica svoje mladunče podiže do tog i tog mjeseca, i toliko i toliko dana, i toliko i toliko sati, toliko se izdjelo. Toliko i toliko sati, znači onog trenutka kada taj broj sati i taj broj dana istekne, znači ona se odriče svog mladunčeta i ono više nije njeno mladunče. Znači ne postoji sad razlika da je prepušteno recimo toj majki životinji da ona odredi dokle će da majka određuje. Znate, ona ima neka, ne znam, doji svoje dijete, dva mjeseca, neka šest, neka deset, neka dvije godine, kako je po islamu i tako dalje, ali ona odlučuje kad će to da prekine. Dok recimo životinje ne odlučuju, one nemaju tu razliku da mi sad imamo. Znači imate kod lavova je to do, ne znam, tog mjeseca, kod vukova do tog mjeseca, kod pasa do ovo, kod ne znam, ptice, znači je to programirano. Znači to nema razlike unutar te vrste, nema razlike. Znači, ne može jedna lavica da ga tegli ili doji 6 mjeseci, druga 3, nego tačno se zna, ta vrsta, znači, kompjuterski precizno, znači, nema nikakve, apsolutno nikog ustupanja. Tako da se radi, znači, o jednom biološko-nervnom programu, a ne o emociji, ljubavi, ne znam, izboru te životinje. To je zapravo pokazano da se radi o porivima, o instinktima, koji su Božjim voljom stvaranja zapravo utisnuti u nervni sistem tih životinja i to tako funkcioniše. Znači, to mladunče je njeno do tog trenutka i ona je za njega spremna da da život do nekog trenutka. Što istekne taj sat, gotovo, on postaje obični član čopora, ona više za njega ne zna. E zapravo, to samo pokazuje da su to odnosi na biološkim relacijama. Kod čovjeka postoji ta biološka dimenzija, kao što postoji i u drugim relacijama biološka dimenzija kod čovjeka. Ali ono što je predviđeno kod čovjeka su sve biološke dimenzije, odnosno porivi, instinkti, potrebe, strasti, požude i sve ono što čini biološki sustav čovjeka, zapravo je legalno i nije sporno. I zato u islamu, islam nema namjeru da ubije kod čovjeka porive, potrebe, strasti, kao što neke druge, da kažem, ekstremno duhovne religije su pokušali svjetonazori, pa su recimo te i kod kršćanstva je to istaknuto, kod recimo ovih istočnih hinduskih religijskih orijentacija, na primjer, imate tu doktrinu u kojoj se smatra da čovjek što više ubije u sebi svoje porive, potrebe i strasti, da je on bliže Bogu. I onda na tom je nastala njihova teorija da bi se zaradili budući svijet, treba se odreknuti ovoga svijeta. Dakle, i na tom je nastalo niz raznih duhovnih pravaca, orijentacije itd. U islamu se to pokušalo ubaciti preko sufijskih gledišta i redova. To gledište koje je pokupljeno iz hindusko-zoroastrijskih religijskih koncepcija koje nema mjesta u islamu, a tražilo se uporište kroz asketizam, kroz potrebu, kroz dokaze da su neki vjerovjesnici bili askete, da su odricali ovoga svijeta, da su bili siromašni i tako dalje, da su neki ashabi bili jako skromni i siromašni i tako dalje i tako dalje, dakle što jesu tačni primjeri. Ali ti primjeri nisu, ne mogu biti dokaz da je zapravo asketizam osnovna doktrina islama. Znači, asketizam i odricanje od ovog svijeta je jedno, a skromnost je nešto drugo. Onda siromaštvo koje ti je nametnuto i izbor da budeš skroman je opet su različite kategorije. Dok recimo, vrlo rijetko se pominju primjeri i podaci, informacije, hadisi čak koji su nekako negdje se sakrili, ne znam zašto. Iz života poslanika sallallahu alejhi ve sellem se forsirala ta asketska priča kroz ne znam razne trenutke siromaštva u životu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i tako dalje. Međutim, siromaštvo je jedno, ali se recimo rijetko ćete čuti hadis da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem svakoj svojoj kćerki na dar vjenčaniku dao po kilo zlata. Po kilo zlata svakoj kćerki je na vjenčani dar dao. Odakle je? Treba li to ispitati oko lijeka imovine i to, da nije kao neke korupcije. Dakle, ne uđu bila, ali hoću vam reći, to je sve islam. Islam samo treba predstaviti u svoju cjelinu. Znači da je to sve legalno i zapravo nemamo potrebe ni čak ni razmotriti sve te podatke. Samo ako razumimo i koncepciju osnovne strukture našega namaza, onda ćemo vidjeti koliko puta nada mi proučimo svi dovu, kuransku dovu, Rabbena atina fi dunja hasenatan fil ahireti hasenatan wa qina adaban nar. Dakle, sa akcentom na Rabbena atina fi dunja hasenatan fil ahireti hasenatan. Gospodaru, daj nam dobro na ovome i budućem svijetu. Zapravo što je nastavak prihvatanja i priznanja realnosti strukture čovjeka koji je sačinjen i od materijalnog, i od duhovnog, i od mentalnog aspekta. U tom kontekstu, znači, ako je Allah Dželešanu legalizirao u strukturi čovjeka biologiju i materijalni aspekt, to znači da je i materiju legalizirao kroz život i kao potrebu. Ali je samo i materiju legalizirao kroz ljudski život u mjeri važnosti samog tijela i biologije u ljudskom biću. Pa je onda, ako je tijelo jeste bitno, biologije jeste bitna, porivi su legalni, potrebe su legalne, požude su legalne, strasti su legalne. Ali kada su legalne i legitimne, kada su uređene, oni nisu prihvatljivi kao divni i kao i razgulare sa neograničenom slobodom, već su legalni prvo kao stvarnost i nisu sami po sebi nedostatak. Znači, postojanje strasti u čovjeku, potreba, poriv, požuda nije samo po sebi nedostatak. Samo njihovo postojanje, za razliku od ovih svjetonazora koje sam pomenuo i koje smatraju da je to manjkavost u čovjeku, da je postojanje strasti, ove ekstremno duhovne orijentacije u svijetu koje postoje, koje sam pomenuo i neki drugi koje nisam pomenuo, zapravo one potenciraju na biološkoj dimenziji u čovjeku kao nečemu što je zapravo manjkavost čovjeka. Po islamskom gledištu to nije manjkavost čovjeka. Samo postojanje svega toga u ljudskom biću nije samo po sebi manjkavost. To je zapravo realnost i to samo po sebi nije grijeh. Allah Dželešanu čim je to stvorio, to ne može biti samo po sebi nedostatak. Šta može biti nedostatak ili prednost? Naš odnos prema porivima, strastima, potrebama, požudima i tako dalje. Znači, to je kao kad imaš, recimo, u svojoj štali ima životinju, naš vola, ti tog vola možda koristiš da ti vuče drva, sjeno, da ti ore, kopa i tako dalje, ako ti je pod kontrolom. I on sam po sebi, on znači nije negativan, on može ta energija sirova, divlja, jaka, krupna, rizična, koja se zove bo, može da bude iskorišćena na način na koji je to predviđeno. Ali ako ti tog vola pustite, luta gdje hoće, može nekoga da nabode rogom, nekoga će da ubije, nekoga da povrijedi, onda će da pohara u tuđe, polomi, da pojede tuđu, ne znam, livadu, voće, povrće itd. I vi u tom slučaju tu divnu energiju dopuštate toj divnoj energiji da ona preraste u nešto što je loše i što je negativno i što možda postane zlo. Dakle, to je otprilike odnos prema onim porivima i potrebama u organizmu. Znači, e sad, vi tog vola da bi vam radio, da bi vam to sve teglio što treba, ne možete da ga ostavite gladno. Nije morate da date da jede, ali ako kako je predviđeno, koliko treba i šta treba, možda ga pustite da on jede gdje hoće i tako dalje. To možete, dakle, navesti za to različite primjere, ali to je suština. Na tome, mi imamo odnos prema strastima je zapravo takav. One treba da budu pod kontrolom i da se u legalno preciziranom sistemu opet odalaže u članu koji jednik ima pravo da uvijek taj sistem, jer je on stvorio čovjeka i njegove prednosti, njegove manjkavosti, njegove izazove i njegove probleme i njegove nagone i sve ono što čovjeka čini čovjekom. I on jedini kao kreator tog čovjeka zapravo zna koji pravni sistem i koja regulativa treba tom čovjeku. I onda je kazao, ovu hranu ćete, potrebu za hranu ćete regulirati na način gdje vam je halal sve što nije haram i znači to je vrlo precizirano, zna se kako se zarađuje, zna se šta je po strukturi zabranjeno, šta ni tako dalje, ispuštite program halala i kuru veš pregovara tu sliku, jel tako? Imate druge strasti, njih ćete regulirati na ovaj način. Imate brak, imate pravila braka, imate to, u okviru toga ćete napojiti te vaše potrebe. Imate i tako dalje. Dakle, sve to može, ali zna se kako, zna se koliko i zna se na koji zapravo način. Ko životinja, dakle, koje nemaju vertikalu čovjeka, ni u duhovnom, ni u etičkom, ni u mentalnom smislu, prosto biologija je i biološke zakonitosti su jedine koje zapravo kreiraju i određuju način ponašanja tih životinja. U pogledu potrebe za zajednicom, odnosno potrebe za porodicom, dakle, čovjek ima i tu životinsku liniju potrebe gdje se on prirodno okuplja da bi obezbijedio nastavak ljudske vrste kroz razmnožavanje, ali isto tako ima elemente te korporativne potrebe da bi preživio, da bi se zaštitio itd. Međutim, čovjek se ne zaustavlja na tome, zato što je važnija i jača snaga od tih poriva u čovjeku zapravo svijest koja je bazirana na ontološkoj suštini čovjeka ili kako mi u islamu kažemo na fitri i onda na tim temeljima čovjek ima i volju izbora. Onda on pored toga što ima taj nagon za porodicom, on ima uvjerenja na kojima bazira svijest zbog čega to zapravo radi. Tako da mi bez obzira na različite ideološke koncepcije i percepcije, mi danas u svijetu nemamo značajne orijentacije koje negiraju porodicu, iako kod ovih liberalno-materialističkih svjetonazora i orijentacija vidimo da je teorijski porodica izgubila na značaju, iako se ona ne negira, ali nažalost je praktično doživjela brojne elemente vrlo jasne destrukcije koji prijatelj dovedu i do potpunog raspada. Tako da mi danas možemo konstatovati sljedeće, da nažalost, ako prihvatimo savremene formulacije i konstatacije i ocjene razvijenosti, i onda ćemo kazati, ako jedan svijet, jedan dio svijeta smatramo razvijenim svijetom, ako je to ovaj zapadnički svijet koji je doživio kulminaciju u razvoju na polju materijalnog, ekonomskog i socijalnog i tako dalje, dakle, ukoliko to prihvatimo kao razvijenost, a s druge strane, onaj dio svijeta koji je u ekonomskom, materijalnom smislu u zaostajanju, ako ga ocijenimo kao manje razvijenog, onda ćemo primijetiti da se, nažalost, pitanje odnosa prema porodici disproporcionalno kreće u odnosu na ova dva pravca. gdje mi imamo kod tog manje razvijenog svijeta koliko toliko sačuvane porodične vrijednosti, dok kod tog takozvanog više razvijenog ili razvijenijeg svijeta zapravo imamo svakodnevnu eroziju porodice i vrlo često i one najdrastičnije oblike propadanja. Svakako da je to već činjenica koju ne treba dokazivati, ali ono što bi za nas bilo zanimljivo jeste da se pozabavimo pitanjem uzroka destrukcije porodice. Svakako da je opet to još jedna od veoma širokih i dubokih tema za koje bi nam trebalo mnogo vremena, ali ćemo pokušati eto na dva neka primjera ili dvije ilustracije da predstavimo ono što je najbitnije. Prvo, koliko želimo izdvojiti ključni razlog destrukcije u porodici, zapravo on se može tražiti u materializaciji čovjeka, u materijalnoj orijentaciji samog čovjeka. Tako da ne trebamo ovu eroziju porodice i porodične vrijednosti u zapadnom ili takozvanom razvijenom svijetu vezivati za razvijenost. Već treba tražiti kroz analizu materializacije tog razvijenog svijeta. Zapravo što se čovjek više okreće materijalnome u svakom pogledu, u pogledu vrednovanja, u pogledu praktičnog ponašanja, zapravo ćemo vrlo jasno zaključiti da materializacija čovjeka u svakom pogledu, u pogledu svijesti, u pogledu svjetonazornosti, u pogledu duhovnosti i pogotovo u pogledu ponašanja i prakse, zapravo ona čovjeka dehumanizuje. Čini ga manje čovjek, ubija one nematerijalne, prave, duhovne, etičke vrijednosti, a između ostalog razvija brojne negativne osobenosti kod čovjeka, među kojima je najizraženija sebičnost. I dakle, čovjek što je više materialistički orijentisan, sve je sebični. I on zapravo gubi osjećaj ubijanjem humanosti u sebi, ubijanjem duhovnosti, ubijanjem svijesti o nematerijalnim, duhovnim, etičkim vrijednostima, zapravo čovjek se zatvara, okreće se prema sebi, njegova pohlepa, gramzivost i sebičnost se uvećavaju. I tu mi vidimo prve korake. Prvi korak za destrukciju porodice zapravo nalaze se kod početka kalkulacije u pogledu formiranja porodice i u pogledu širenja porodice. Tako da su prve pojave destruktivnog odnosa prema porodici počinju kalkulacijom da li mi je vrijeme da se ženim, da li mi je vrijeme da se udam, neka me još malo, a kad ga pitaš zašto te neka još malo, pa da je malo živi. Kao sad, tu se otkriva ta sebičnost. Znači kad formiraš porodicu ti više ne živiš, znači ti si već ugrozio zapravo život, odnosno kvalitet življenja ili neku vrstu zadovoljstva u življenju, što zapravo pokazuje da je tu već bio sebičnosti i sebičnog hedonizma zapravo počeo da zahvata tu svijest tog čovjeka. I to je prvi korak iza kojeg naravno, nažalost, će slijediti drugi koraci. Jer to zapravo znači da tebi, članovi porodice, djeca, supružnik, tako dalje, smetaju da kvalitetno živiš i da zapravo se u tome ne vidi mogućnost za došlo, što je svakako nezamislivo u islamskoj percepciji života, braka, porodice, tako dalje. Naprotiv, u islamskoj percepciji porodica je nešto sasvim drugo. To je, ona rađa sekinatun, wa rahmetun, wa mawaddatun. Znači, to su te tri tako deficitarne vrijednosti koje porodica, zdrav brak i zdrava porodica sa djecom treba da proizvedu kod članova te porodice, sekinatun, rahmetun, wa mawaddatun. Znači, sekinatun je mir, smirenost, mir. To je nešto najdeficitarnije. Danas na zapadu ljudi potroše hiljade eura novca godišnje, mjesečno, kod raznih psihologa da bi im vratili mir. Zašto? Zato što su postali sebični, dehumanizirali se, htjeli materijom da obezbjede sve to i rasturili porodicu i sada to više ne mogu da nađu i onda se zavaraju tima što će plaćati psihologa da je tamo ono, kao biva nešto liječi, preslušava, ispovijeve, tako dalje. Dalje, međutim, opet nema toga. Znači, porodica i zdrav brak obezbeđuju sekinetu, a to je mir, smirenost, koja ne može da se postigne nigdje izvan. Rahmetun, milost, milost, rahmetun, milost. Dakle, milosrđe jedino može da se gaji u porodici, ne može nigdje više da se gaji, osim u porodici, može da se reflektuje izvan porodice, ali ne može da se pronađe izvan porodice. Znači, možete da dijelite milosrđe izvan porodice, ali ne možete da ga dobijete. Ne možete da napunite svoje rezerve i svoju osnovu i svoju ličnost, dakle, rahmetom, milosrđem, nego samo u svojoj porodici, naravno koliko je ona zdravo postavljena. I mevetetu je ljubav, a nije slučajno pojam mevete. Mevete je nešto drugo od hub. Hub je tipična ljubav koja je onako, da kažemo, nepragmatična, koja je apstraktna potpuno. A mevetetun je ljubav koja je živa, koja se razmjenjuje, koja se prakticira. Znači, to je ta operativna, dinamična ljubav. To je, dakle, vidite, u ovom Kuranskom majicu nama definisana tri pojma koji se postižu zdravim brakom i zdravom porodicom. Prema tome, u islamu je to nesporno, vrlo jasno i definisano i pokazano i protumačeno. Prema tome, dakle, porodica ima tu svrhu. Sada, dakle, sva ova tri pojma, znači, su povezana za interakciju među ljudima. Znači, ovo ne može čovjek koji je sebičan i koji bježi od osnovne ćelije zajednice, to jeste od porodice, on ne može, ne samo da to pronađe, ne može tome da se približi. Prema tome, suština i osnovni razlog destrukcije u porodici jeste zapravo materializacija čovjeka iz koje krija sebičnost, a sebičnost znači razaranje svega onoga što ugrožava svoj ego, odnosno tu sebičnost. Prvi korak je ono, hajde malo odgodi, pa rano mi je, pa drugi korak je poslije, pa dobro, treba tu djecu, kad to čujemo ljudi, treba to vaspitati. To ne treba, ti si već vaspitan, nećeš ga nikad vaspitati prijatno. To je samo demagogija. Znaš sad, on boji se da rađa djecu i potiče djecu jer kao sad teška situacija, treba vas pitati. Dakle, ili druga stvar, znaš, vidiš ovo, treba im sutra obezbijeti, ti nam obezbijeti. Ko tebi obezbijeti? Dakle, znaš, trebamo, on će se na faktu, on preuzima Božje prerogative, pa bi on njemu da on osigura. Nemoš sve te osigura, čovjek će najđe budala na pješačkom te pokupi i ti sad si obezbijeti od sebe. Pa nisi ništa obezbijedio, to je toliko besmisleno. Međutim, čak da je to iskreno pa čovjek ga shvati, ne, to su samo izgovori sebičnih ljudi. To su samo izgovori sebičnih ljudi, ništa više. Jer on zapravo kalkulira, on pade dijete, on izračuna koliko će dijete da mu jede ako se rodi još jedno dijete. Onda njemu manje čovjek. A on ne shvata da svako dijete se rađa sa svojom napakom. I on ne zna koje mu je dijete najviše napake i koje će mu donijeti. Da li to prvo, treće ili šeste. I on tamo dođe do onog što je na fakali i batali, ne rodi ga i nikad ne dobije na fakali. Komu je kriv? I zato drugo, nije to sad samo pitanje broja. To je pitanje jednog veoma nezdravog i virusiranog odnosa u percepciji djece. I sad zavisi ti kad ti rađaš djecu, pomoću ti to. I ti sad sutra i kad ga rodiš, ti ga i dalje posmatraš po potencijalnom opasu. Da li si dobro izračun? I kako će tu da budu zdravi odnosi? Pa nikad ne budu zdravi. Oni su već otrovani. Ti njega posmatraš kao potencijalnu opasnost, naravno u nekom trenutku to prepoznaš, to prosviješ kroz podsvijest. I vi zato imate katastrofalnu situaciju u našem gradu koji se smatra, eto, ono, još ima vjere, još ima tradicije, a imate, dobio sam podatak da je oko 40% porodica na sudu zbog imovinsko-pravnih odnosa u ovog gradu, našeg dobrom, lijepom, najljepšem svijetu, tako da je strašno. Imate čak pojava gdje tuži sin majku, majka sina, otac sina. Zamislite to, zbog para, placa, zbog ovog, zbog onih, tako da je. Zamislite dokle mogu da se razulare ti odnosi. A čim Gdje je to počeo? O tome. Pa ti si babo i majko koji si kalkulirao na kalkulatoru, na digitronu, kad si htio da ga rodiš i posmatrao ga da će ti smanjiti ili uveće, da će ti smetati ili neće, naravno ti on sad odgovara tužbom na sudu. Jer si sad ti njemu problem. I onda je ovdje nastala jedna čaršijska, trotoarska, kaže živ otac, mrtav kapital. Dakle, ti u nekom trenutku se ti njemu postao smetnja. Jer bi on morao da uzme nasjeti, ti još živ smetao što mogu to da malo ili raščereći ili kako on kaže, investira u nas i tako dalje. Dakle, materialistički pristup djeci će vama vratiti, sebični pristup njihovo prema vama. I tu nastaje potpuna destrukcija. I zato ta destrukcija, to pitanje interesnog odnosa prema porodici nije samo pitanje hoće li se roditi, neće li se roditi, nego je to pitanje trovanja odnosa i sa onima koje se rode. I zato, naravno, Islam je tu potpuno drugačije postavio stvari i dopušta se da se na bilo koji način te stvari postave i posmatraju. Dakle, pitanje, da ponovim, pitanje destrukcije, ključno pitanje, ključni izvor, trovanje destrukcije porodice jeste materializacija čovjeka, materialistički svjetonazor, materializam u cjelini iz koga klija sebičnost, egoizam, pohlepa i sve ono što destruktivno proizilazi iz te kategorije. I koje ima dugoročne posljedice koje se kao duboki virus generacijski nasljeđuju i prelaze sa koljena na koljena i vrlo se teško zaustavljaju. S druge strane, kada je u pitanju važnost porodice, prema islamskom učenju, a sada se već slažu i brojni naučnici, psiholozi, tako da se tako to složio poslije 1400 godina, kad više nema kuda, i da je zapravo dijete formira svoj karakter u prvi 7 godina života. Dakle, prvi 7 godina života dijete formira svoju karakternu konstrukciju. Šta je to karakter? Šta je to karakterna konstrukcija? I zašto neki naučnici smatruju da se ipak to formira do 10 godina, neki da se to formira do 14 godina, ali primarno uzmemo i duhovne i naučne izvore, znači nesporno je da se ključna karakterna konstrukcija odvojno formira do 7 godine života. Imamo zato puno hadisa i tako dalje, to se vam poznaje. Dakle, šta to znači karakterna konstrukcija? To znači kao stupovi kod zgrade, kao temeljne postavke kod zgrade. Znači imate ovdje u ovoj zgradi, evo i kada je ova zgrada renovirana, proširivanja i tako dalje, mi smo mogli tu mijenjati razne stvari, pušiti zidove, povezivati prostorije, ali nismo mogli pomjerati stubove. To je bila konstrukcija zgrade i to nisi mogao da pomjeraš. Tamo će se desio taj stup smetati, volio bi da ga nema, ali si morao da ga ispoštuješ. To je prosto tako. E tako vam je i kod čovjeka. Znači, karakterna konstrukcija se formira do 7. godine. Do 7. godine čovjek 90% svog života provodi u porodice, pa sada ajde, savremeni sistem, jaslice, vrtići, izvode tu djecu van i tako dalje, a ponovo je primarno boravak i formiranje tog djeteta unutar porodice. I zato je to najvažniji dio života. I zato vi danas imate ljude koji preskoče ili nekvalitetno izrastu taj dio života, a onda dođu do, ne znam ti, društvenih uspjeha, akademskih uspjeha, postanu doktori nauka, savladaju za to. Ali vi tačno vidite te propuste iz porodičnog vaspitanja i onda onaj ko ga posmatra kaže ovo je on preskočio, nije donio iz kuće. To je zapravo vrlo tačno i vrlo bitna postavka. Zato je to kućno porodično vaspitanje ključ, ono je temelj. Ono je zapravo to na kome se formira karakter djeteta i to se kasnije ne mijenja. I možete kasnije raditi dogradnje, raditi gipsane zidove, fenđere, lustere, fasade, pomade, šta god, ali ta karakterna konstrukcija se ne mijenja i ona se tu formira. Naravno, ne formira se ona samo kroz vaspitanje, se formira i kroz halal ishranu i kroz nešto genetike i tako dalje, ima tu više činilaca, a ona se formira do 7. godine. Zato imate nadivice da do 7. godine mora djecu već navikavati da klanjaju i tako dalje. Do 7. godine se dakle formira taj osnovna konstrukcija odgoja i zato je porodica najvažniji ključni činilac zdrave zajednice, jer tu se prave ključne projekcije, tu se uspostavlja temelj, pravi se taj kostur ličnosti u karakternom smislu i on kroz cijeli život nosi tu ličnost, nosi strukturu dakle, te ličnosti. Prema tome, to je od izuzetne važnosti. Naravno, imate u islamu razne, jako puno hadisa, pogotovo imate i ajeta, ali podobno hadisa koji govore o odgoju i koji insistiraju na kućnom odgoju do toga da se ukazuje na to da zapravo vaspitani roditelji mogu vaspitavati djecu, ne vaspitani roditelji ne mogu vaspitavati djecu. I onda tako velike anomalije vaspitanja koje se dešavaju gdje roditelji zapravo misle da je dovoljno, da je najbitnije ono šta će oni dozvoljavati i zabranjivati. A da ignorišu uticaj na odgoj svoga ponašanja. Imate oca koji psuje, a djetetu ne da da psuje. Oca koji puši, a djetetu kaže nemoj da puši, tako dalje. I onda neshvatanje da djeca mnogo prije i mnogo lakše prihvataju zapravo indirektne savjete nego direktne. Djeca mnogo više upijaju šta se kaže, šta roditelji međusobno razgovaraju, šta odrasli međusobno razgovaraju, nego to šta se njima direktno kaže. Prema tome, vi zato danas recimo na odgoj djece da više utiču šta majka priča s komšinicom nego ono što savjetuje kćer. To je, ona kćer mi kaže, ti trebaš da ideš u školu, budeš pametna, budeš dobra, budeš uspješna majki, da ovo, da A onda fino tamo sjede s komšinicom i misli da ova djevojčica to ne sluša ništa, jer je ona mala, šta ona ima da sluša razgovor i trače dolazi, a onda tamo u tim tračevima ona komentira kako taj njihov komšija, tu neki momak je tako vrijedan, kako ima 3 BB-a, ne znam, toliko zgrada, kuća, škola, pričaju da diluje drogu, ma laže narod, ma nije sposoban, mama baš se snašao, znaš, i onda sutra kćerka sudara za narkodilera, ona kopa oči, šta mi se desi, pa ti si je poslala majčica, čuj šta ti se desi. Hvalila si ga i on je zato je bio sposoban, snalaži, vrijedan momak, je sad fino kuburi, pa kad gotovo ode u zatvor, nek se kćerkica odmara kod kuće. Prema tome, dakle, to su ilustracije kako se dešava, ili još gore od toga, sada, mediji, televizija, reality program, majka muslimanka koja klanja, bulji u najveće medijsko smeće koje se ikad pojavilo, koje se zove reality, i ne samo da gleda, i ne samo da se taj otrov sa televizije na taj način širi po porodici, nego jednostavno majke sjedne s komšinicom i ona tamo razmatra takozvane zvijezde reality show. E, halo, zvijezda reality show, mislim, zamislite kako je ta rečenica zločinačka sama po sebi, pa ste zvijezda, ti zbog gledaš zvijezda golog brda, zvijezda kontejnera, zvijezda smeća, zvijezda i šahte, pa to ne može ljudi, pa nije sve što je u mraku zvijezda, zvijezda je na nebu čovječe, u mraku žive vampiri, žive oni kao zovu slijepi miševi, žive razne sove i tako dalje. Prema tome, znači, nije dovoljno da postoji mrak da bi postojala zvijezda. Naravno, su to formulacije koje se namjerno rade da bi se od smetlišta ljudske vrste pravio neki sloj od tih tamo sužanja zatvorenika na televiziji, koji su obično jedan ljudski šljam, ponudio program koji ulazi u kuće. Znači, da zamisli ti, i sad majke tamo fine, ono, idu ponovno klanjaju ponekad u Ramazan malo više, i tako, i ona sjedne tamo i kaže, vidi, ova je bolja od ove, ona je pametnija, ova mi se sviđa, ona, to tamo sve zadnja sorta. I zamisli ti kad takve komentare, prvo kad to pustiš uopće u kuću da ti uđe i uključiš taj program, ne daj mi Bože nikad, i onda još to komentiraš, što praviš neku gradaciju, pa tražiš neke vrijednosti, pa nekoga tamo hvališ, pa kažeš ono treba glasati, znaš šta, to je zločin, to je suicid, to je kao, manji ti je grije da uzmeš da zatvoriš svoju porodicu, pa da zapališ i kući i porodicu, vjeruj da ćeš se manje ogriješiti i na sumnjem danu ćeš manje grijeha imati nego to pustiti u kući i na taj način se uhoditi i u tom ambijentu upoznat svoju porodicu. To je zločin kakav ne može da se opiše. E, prema tome, nažalost, to su destruktivni elementi koji su tako duboko ušli u naše porodice da se mi sutra čudimo šta nam se zapravo dešava. Dakle, to su evo samo kroz te dvije ilustracije sam htio da ponudim šta su to ključne opasnosti. Naravno, na te dvije ilustracije možete analogno analizirati sve ono što u sebe vidite u životu, toga je jako puno, ali definitivno, znači, naravno, moje uvjerenje jeste da jedino Islam ima snage da zaustavi to svoje, on ga zaustavlja u pojedinim porodicama, kod drugih ne, kod onih koji ga prihvataju dubinski zaustavlja ga, kod drugih ne, i onda tu zato i postoji to trveni, ta borba, zato i postoji na svjetskom planu, ova hajka prema islamu i muslimanima uz sve te konspirativne, zavjereničke aktivnosti da se pokušaja da se islam okalja kroz priču o terorizmu, kroz ekstremizme, kroz ovo, kroz ono što naravno ima veze sa islamom, ali ima veze sa muslimanima i jako škodi muslimanima ovoga trenutka. Ali sve to je iz razloga što je zapravo islam jedina duhovna, jedina religijska kategorija i energija koja je ostala svježa i koja može da konkuriše uspješno na ovom tržištu i na ovoj trci civilizacijskih onda. Sve ostale, pogotovo religijske koncepcije su umorne, one su izblijedile, one su se potrošile i one ne mogu da ponude ljudskoj civilizaciji i budućnosti skoro pa ništa, dok su ove bezbožničke također u dekadenciji, jer su njihove laži iz dana u dan sve postale sve primjetnije, ne samo to, nego su i prozirnije postale, a i štete koje su proizvele su iz dana u dan sve evidentnije. I sad u takvoj jednoj konstelaciji odnosa tu islam postaje opasan za sve njih, jer će kako vrijeme bude odmicalo da sve jasnije bude da islam jedini izlaz za spas čovječanstva. U svakom smislu te riječi, i onda ti koji su sa druge strane, koji bi da spriječe, da kažem, dolazak islama do svih ljudi kojima je potrebno. Zapravo organiziraju sve te hajke, medijske, kulturne, političke i tako dalje, kako bi se islam oflekao, kako bi se zapravo narod zastrašio islamu. U svakom slučaju to su realnosti, izazove, okolnosti i problemi, ali ono što je za nas jako važno jeste da mi iskoristimo te naše islamske potencijale, prije svega u pogledu formiranja, u pogledu odgoja, u pogledu podizanja zdrave porodice koja predstavlja jedan od ključnih i najključnijih, najtemeljnijih postulat zdrave zajednice. Toliko imamo.